با صدای ارشیا. یادت میاد اون قدیما چه مهربون و بی ریا، تو باغ سبز قصه‌مون کنار اون عقاقیا. میگفتی که همیشه میمونی تو کنارم، تا آخرش تا ابد فقط تو میشی یارم. دروغ بود هرچی گفتی، منو گذاشتی رفتی. گفتی میام دوباره اما خیلی محاله. تویی که داری دل دل میکنی، من دیوونه رو بس ول میکنی. تویی که داری دل دل میکنی، من دیوونه رو بس ول میکنی. آخ که دلت چه سنگه، تویی که داری دل دل میکنی، من دیوونه رو بس ول میکنی. تویی که داری دل دل میکنی، من دیوونه رو بس ول میکنی. دیوونه رو